राम श्रद्धा स्वामी श्री राम सुक्ताश्रम महाराज कार्तिक कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2059 23 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम प्राप्ति में तो क्रिया और पदार्थ मुख्य है और परमात्मा की प्राप्ति में अक्रिया विश्राम और भगवान की सदागति मुख्य है। पदार्थों की जगह तो परमात्मा और क्रिया की जगह विश्राम मुख्य है। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्त्ववित् को चाहिए कि नैव किंचित करोमि इति, अपने में कर्तृत्व भाव है ही नहीं। नैव किंचित करोमि इति, नैव किंचित करोति स त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्म अभी प्रवृत्त हो भी नहीं वो किंचित करोति स। अपने में कर्तृत्व है नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व इस संसार में है। अपने में कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व भी नहीं है। जब कर्ता होता वही भोक्ता बनता है, जो कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व ही है। वो कर्तृत्व भोक्तृत्व त्याग नहीं करना है, अपने कर्तव्य भोक्ता से रहित ही स्वरूप है, तो उसमें कर्ता भोक्ता बना है नहीं। तो कर्ता भोक्ता बना स्वीकार नहीं करना है, बस त्याग नहीं करना है। त्याग तो हो तो करे, स्वीकार ही न करे, अपने में है ही नहीं। करते तो बहुत ही संसार है, अगर न करते तो है ना बहुत तो है। करते तो जगह तो विश्राम और भोगते तो जगह भगवान। भगवान के शरण होना और कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि अपना स्वभाव क्या है, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश करना क्या है, अविनाशी के लिए क्या करना है। और चेतन है, अमल है, शायद सूरज से है, चेतन के लिए कुछ करना है, अमल के लिए कुछ करना है, शायद सूरज से के लिए कुछ करना नहीं है। क्रिया का आरंभ और अंत होगा है, वस्तु की उत्पत्ति और नाश होता है। तो क्रिया और उत्पत्ति ये नाशवान है, संबंध भी नाशवान है। फिर से रहे तो कर देव केंद्रित करो बेटी, अपने में करते तो बहुत है तो स्वीकार नहीं करना है। करते तो हमें है ही नहीं, वास्तव में तत्व है, उसमें करते तो बहुत है तो नहीं है। स्वविशत है शांत ना चुप होना शांत होना है। सनी सनी उपरमेत परमात्मा है परिपूर्ण खाना आनंद घन परमात्मा है ऐसे स्वीकार करे फिर चुप हो जाए। न परमात्मा का चिंतन करे न संसार का चिंतन करे, न गृह आना है न गृह जाना है, कहीं से तो चिंतित क्षमा प्राप्त न चाहे अचिंत तत्व अचिंत अचिंत ध्यान से अचिंत ध्यान है और संत इसको मौन कहते हैं मौन भीतर से बाहर से मौन कुछ न करना। परमात्मा तत्व जो है वो अक्रिय है, क्रिया सब संसार की है, क्रिया और पदार्थ ये जो दिखते हैं ये पदार्थ है और नीचे जो अचल है वो क्रिया है, ये दो ही संसार है। क्रिया की जगह विश्राम और अंतरी शरणागति परमात्मा, ये वस्तुआ है इसी परमात्मा है। समय समय ऊपर में पद्या उपराम होने में राग द्वेष नहीं है, चीजें छोड़ने में द्वेष नहीं, ग्रहण करने में राग नहीं, राग पूर्व ग्रहण नहीं, द्वेष पूर्व त्याग नहीं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार्य प्रसिद्ध हो, कार्याकार्य में शास्त्र का प्रमाण, अपने कुछ भी लेना कुछ भी देना नहीं। अब यानी भोगदारम ये गीतम सब लोग महेश स्वर्गम शुरू होता राम ज्ञाता मांग शांति मृत्यु। अभी जो पांचवा अध्याय पूरा हुआ उसमें बात आई, सब प्राणियों सूर्य परमात्मा है, युग तो बोगा भोगता है, तीन तीन तीन बात है भोगता रंग है कि तब शाम है सर्व लोग महेश ब्रह्म है स्वयं स्वता राम, ऐसा जान ले तो भूति दिया बस तीन बात। शुभ कर्म को भोगता हुआ भगवान के लिए ही करे शुभ काम, अपने लिए कुछ नहीं। सब का महेश्वर सब ईश्वरों का भी ईश्वर महेश्वर है, संपूर्ण प्राणियों का सूर्य मित्र, मित्र में सूर्य बने हुए हैं, मित्र उपकार के बदले उपकार करता है, सूर्य अपकार के बदले उपकार करता है, उपकार के बदले उपकार और अपकार के बदले भी उपकार, अपनी तरफ से एक उदार बना ऐसे परमात्मा को शांत समझने में शांति की प्राप्ति होती है। ऐसी शांति की प्राप्ति होने वाले ऐसा ब्रह्म स्थिति देहाय कामान यह सर्वान निर्मो निरंकार सर शांति बनी गति ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति निर्मो निरहंकार अहंकार रहेगा स्थिति कहाँ रहेगी, मछली जाम बेचते थे, न राग है न देश है न हर्ष है न शोक है, ऐसे परमात्मा सिद्ध हो जाएगा। मैं कुछ लेना देना मंग लेना शाम शाम आनंद का सिद्धान सदगान सदगान सिद्धान आनंद गान करना ठोस सदगान सत्ताई सिद्धगान ध्यान घन है सिद्धगान और आनंद गान सब पत्थर और खास होता है वो घन होता है, मैं सुई के प्रवेश ही गुंजाइश नहीं होती, परंतु फिर वे अग्नि प्रवेश हो जाती है, पत्थर गर्म हो जाता है, आकाश में गर्म हो जाता है, अग्नि प्रवेश हो जाती है, उस परमात्मा को कुछ प्रवेश नहीं होता, सत्ता सत्ता और ज्ञान है और आनंद है, सच्चिदानंद रूप है। न किंच विचिंतित आत्मसंस्तुंग न कृत्वा मन बुद्धि में निश्चय कर भी परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, सब देश में सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण व्यक्तियों में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण अवस्थाओं में स्वतः स्वभाव परिपूर्ण सब शांत रूप से उस परमात्मा में स्थित हो जाए, समाधि और चीज है, ये चीज और है, समाधि में मृत्यु का निषेध हुआ है, वो योग का भी है, योग सिद्ध वृत्ति निरोध मृत्यु में निरोध होता है, ये निरोध है ही नहीं, एक परमात्मा ही है, सम है शांत घन है सिद्ध घन है आनंद घन है, उनमें शांत हो जाए आत्मसंस्तुंग मन कृत्व मन है शांत मन और बुद्धि इसमें लगा दे सब जगह है तत्व है तत्व है सब जगह शांत परमात्मा है, फिर कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा का चिंतन करे तो परमात्मा से अलग हो जाएगा, चिंतन करता है ना तो चिंतन करता करता अलग हो जाए चिंतन अलग होगा, कुछ भी चिंतन न करे नहीं किंचित करो मैं थी युग तो मने तत्वित नहीं किंचित करो मैं थी युग तो मने तत्वित पशन सरन सशन गल ये गुण गुणेशु वर्तनते इंद्रिया इंद्रिया से वर्तनते प्रत्येक गुण है नान्य गुणे में करता रहो आत्म तत्व ऐसा है और वैसे थे वृत्ति निरोध नहीं है, वृत्ति निरोध सुते हो जाता है, वृत्ति निरोध हो जाते योग हो जाता है, समत्व योग उच्चते गीता का योग है समता और समता स्वतः आ जाती है, अरे वृद्धियों में भी स्वतः हो जाता है, योगा वृत्ति नोद एक परमात्मा है आत्मसंस्थ मन कृत्व न कंजरी चिंते ये षडीगण चेतगण आनगण है वृत्तियों का नहीं है वृत्तियों निर्द हो जाती है सोते ही स्वाभाविक समता भी योग उचित है क्षमता भी आ जाती है तुलसी ममता राम से और क्षमता सब संसार रागन रोशन दोष दुख दास भय भाव पार तुलसी ममता राम से है समता सब संसार राग न रोष न दोष दुख दास भय भार हे भ्रष्टानंद समान रीति से संसार है ये प्रतिक्षण बदलता है ये क्रिया रूप है पदार्थ क्रिया पदार्थ क्रिया पदार्थ क्रिया न पदार्थ रहते है न क्रिया क्रिया का आरम्भ और अंत पदार्थ की उत्पत्ति और नाश ये चौथा ये था एक चेतन है एक जड़ है दो विभाग है ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत ये आदर्श लोग असत भावन विद्यते असत की सत्ता विद्यमान नहीं है असत है उसकी सत्ता नहीं है ना भाव विद्यते सत सत अभाव न विद्यते सत्ता एक परमात्मा की है ये क्रिया है इसमें ना सतो विद्यते बाबा असत बाबा न विद्यते असत सत्ता है नहीं एक सत्ता ही है सने सने उपरम तो असत भाव से उपरम हो जाओ उपरम ना राग करे ना द्वेष करे भगवान राम वनवास में गए तो ऋषि मुनि संतों ने प्रेम किया राक्षसों ने बैर किया तो दोनों उद्धार हुआ और भगवान ना प्रेम किया ना आदेश किया उनको उद्धार नहीं हुआ भगवान से संबंध जुड़े तो राग से भी संबंध जुड़ता है द्वेष से भी संबंध जुड़ता है इस वास्ते राग द्वेष ना करके उपरम हित उपराम हो जाए ना राग करे ना द्वेष करे ये ऐसा चिंतन ना हो ऐसा चिंतन होना चाहिए ये भी आग्रह नहीं उभरा शनि शनि ऊपर में तटस्थ ना राग ना द्वेष ना हर्ष न शोक शोक न दुख अनुकूलता प्रतिकूलता शनि शनि उपरम विद्या सात्विक बुद्धि सात्विक दृष्टि आत्मसंस्थापन कृत्व परमात्मा एक है वो है रूप से सत्ता रूप से आत्मसंस्थापन कृत्व न कंजरी सिद्धि कुछ भी चिंता ना करे, है परमात्मा है, सब जगह सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब अवस्थाओं में सब घटनाओं में संपूर्ण परिस्थितियों में समान सम सर्वेश भूतेश समोहम सर्वभूतेश हमें द्वेषियों से न प्रिय ऐसे शान सदगन सदगन आदगन आत्मसंसो मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंता न करे देव किंचित करोगे थे देव किंचित करो तीसरा कर्तृत्व भोक्तृत्व है कर्म है भोग है संसार शाम शांत घन आनंद घन सत सदघन चत घन आनंद घन शांत मैं तो ये बात नहीं है है समोहम सर्वदेश समोहम सर्वदेश हे समान समरूप से परिपूर्ण व्याप्त नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण